أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود نوجوانوں اور احباب کو بے حد اشرار کرو اور ان کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے ہم ایک بار ان چھ آیتوں کی تفصیل کرنا چاہیں گے. ویسے جمعہ کے لیے ہم نے ایک دوسرا عنوان تفقیت لیکن احباب کا اشرار پہ بے حد پڑھا ہے. میں نے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ آیا جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے یہ سورہ عادیات کی اور میں نے اس سورہ کریمہ کی ابتدائی چھ آیات کی تلاوت کی. ان چھ آیتوں میں چھٹی آیت یعنی ان الانسان لربہ لکنود یہ دعویٰ ہے اور اس سے پہلے جو پانچ آیات ہیں اسی دعوے کی دلیل. دعویٰ اور دلیل کو سمجھنے سے پہلے آئیے ہم ان چھ آیات کا الگ ترتیب ترجمہ کیے لیتے ہیں. والعادیات ضبحا پسند ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانکتے ہوئے. فالموریات قدحا پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ جھاڑتے ہیں ٹاپ مار کر. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو شگون مارتے ہیں صبح کے وقت. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت اتنی برف رفتاری سے دوڑتے ہیں کہ نم زمین سے غبار اٹھتے. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے سوار کو لے کر میدان جنگ کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. ایک بار پھر ذہن رکھیں کہ چھٹی آیت کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے یہ ایک دعویٰ ہے. اور انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر کیسے ہے اس کی دلیل والعادیات ضبحا سے لے کر فوسطن بھی جمع تک پانچ آیات کے اندر موجود. ایک سوال کا جواب یہیں دے لیں کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوتی ہے, لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے کہ دلیل پہلے ہے دعویٰ بعد میں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے, اور وہ اپنی ہر بات کو ذہن انسانی کے اندر اچھی طریقے سے اتارنا چاہتا ہے, اور جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز پہلے اس کی نگاہ کے سامنے آتی ہے اس پر غور و فکر اور توجہ کی نگاہ ڈالتا ہے. اور یہاں دلیل کو سمجھانا اصل مقصود اور مطلوب تھا, لہذا دلیل کو پہلے کر دیا اور دعویٰ کو بعد میں ذکر فرمایا. حالانکہ اصول یہ ہے کہ دعویٰ کو پہلے ذکر کیا جائے اور دلیل بعد میں. قرآن حکیم میں اکثر جگہوں پر معاملہ ایسے ہی ہے کہ دلائل پہلے ذکر کر دیے گئے ہیں اور دعویٰ بعد میں مذکور ہے. مقصد وہی ہے کہ پہلی نگاہ میں آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے. جیسے کوئی کتاب آدمی اٹھاتا ہے تو شروع کے جو الفاظ ہوتے ہیں, جو سطریں ہوتی ہیں, ان کو بڑے غور سے دیکھتا ہے. پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے بور ہوتا جاتا ہے, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کتاب کو وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. لیکن ابتدائی سطریں تو اس نے پڑھی لی ہیں, اتنے کا مفہوم تو وہ سمجھ ہی چکا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ مقصود دلیل کو سمجھانا تھا دعوے کو نہیں, لہذا اس نے دلیل کو پہلے ذکر کیا اور دعویٰ جو کہ ہے ان الانسان لربہ لکنود, کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, اس کو بعد میں ذکر کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل گھوڑے کو بنایا. گھوڑا یہ عربوں کی زندگی کا جزو لائن پنکھ تھا. عربوں کی زندگی اس جانور کے بغیر ادھوری تھی, اس لیے کہ عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اندر یا تو آپ کو ریگستانی سلسلہ ملے گا یا پہاڑی سلسلہ ملے گا. راستے بڑے ناہموار تھے, اب تو پہاڑوں کو کاٹ کر راستے نکال دیے گئے ہیں, ریگستانی سلسلوں کو جگہ جگہ سے مٹی منگا کر کے انہیں قابل کاشت بنایا جا رہا ہے. ناہموار راستوں کو ہموار بنایا جا رہا ہے, سڑکیں نکالی جا رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا, اور ایسے ماحول میں جب ایک آدمی دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا تھا تو سب سے بہترین سواری گھوڑے کی تھی, اس لیے کہ اونٹ صرف ریگستان میں برف رفتاری سے چل سکتا تھا, لیکن گھوڑا چاہے وہ چٹان ہو, پتھریلا راستہ ہو, نہ ہموار راستے ہوں, نشیب و فراز والا راستہ ہو, ریگستانی ایریا ہو, سب کے اندر وہ یکساں طریقے سے چلتا ہے, یکساں طریقے سے دوڑتا ہے. لہذا عرب اس کو بڑے احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اس کے علاوہ یہ گھوڑا بڑا ہی وفادار جانور ہے, وفاداری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. مالک کے اوپر قربان ہو جانا اس کے لیے بالکل معمولی بات ہے. دوسری چیز, یہ جانور بہت ہی دلیر ہوتا ہے, یہ خطرات کی کم پرواہ کرتا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ خطروں کو دور سے بھانپ لیتا ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتار جانور ہے. سب کو معلوم ہے کہ ہرن بہت ہی تیز رفتار جانور ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے سوار ہرن کا شکار کرتا ہے. رفتار میں اس تیز رفتار جانور کو بھی گھوڑا پیٹ کر دیتا ہے, اور جب دوڑنے پہ آتا ہے تو ہوا سے باتیں کرتا ہے. اگر سوار انتہائی تجربہ کار نہ ہو تو گھوڑے پر سے گر کر اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوا لے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو اپنے دعوے کی دلیل بنایا, اور تقریباً یہ جانور عربوں کے ہر گھر کے سامنے بنا رہتا, اور جس گھر کے سامنے یہ جانور نہیں ہوتا تھا اس کو انتہائی بزدل اور بخیل مانا جاتا تھا, اور جس کے گھر میں جتنے زیادہ گھوڑے ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ شجاع بہادر دلیر اور اتنا زیادہ سخی مانا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جانور کی طرف اشارہ کر کے عرب کے لوگوں کو, جو قرآن حکیم کے اولین مخاطب ہیں, ان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ گھوڑا, یہ جانور جو تقریباً تم لوگوں کے ہر گھر کے سامنے بنا ہوا ہے, اس جانور میں غور کرو, یہ غور و فکر کی چیز ہے. اس کو دیکھو کہ جب تم کہیں جانا چاہتے ہو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا چاہتے ہو, سفر پر نکلتے ہو, سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے, راستہ اتنا گرم ہو جاتا تھا جیسے کہ شعلے گرم ہو جاتے ہیں, اور آس پاس کی پہاڑیوں اور پہاڑوں کے اوپر دھوپ پڑنے کی وجہ سے اس سے جو حرارت نکلتی تھی تو پورا کا پورا ماحول نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں بالکل گرم ہو جاتا تھا. اس چلچلاتی دھوپ اور گرم ماحول کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں اور جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں, اس گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, گھوڑے کو محمل کرتے ہیں, گھوڑا انتہائی برف رفتاری سے بھاگتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ سوار تو گھوڑے کے اوپر ہے لیکن گھوڑا آگ پر چل رہا ہے, اس لیے کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے راستہ انتہائی گرم ہو گیا ہے, ریت گرم ہو گئی ہے کہ اگر آدمی ہاتھ ڈال دے تو ہاتھ میں آبلے پڑ جائیں. گویا گھوڑا چاروں طرف سے گرمی میں گھرا ہوا ہے, چٹانوں سے نکلنے والی گرمی الگ, سورج کی گرمی الگ, اور راستے کی گرمی الگ, گویا گیس چیمبر کے اندر چل رہا ہے, اور پھر بھی تھکتا نہیں بلکہ مالک محمل کرتا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل میں گھوڑا ایسے خوفناک ماحول کے اندر بھی انتہائی برف رفتاری سے دوڑتا چلا جا رہا ہے, اسے اپنی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ رفتار اتنی ہے کہ ہانپ رہا ہے. والعادیاتی ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. یہ ہانپ کیوں رہا ہے؟ تیرے حکم کی تعمیل میں, تجھے تیری منزل پر جلد سے جلد پہنچانے کے لیے, تاکہ تو اس گرمی سے جلد ہی نجات پا جائے. گھوڑا اپنی زندگی کو داؤں پر لگا رہا ہے, ہانپ رہا ہے, اپنی پرواہ نہیں کر رہا ہے, تجھے گرمی سے بچانے کے لیے انتہائی برف رفتاری سے تیری منزل کی طرف جا رہا ہے اور ہانپ رہا ہے. یہ ایک سین ہے, ایک منظر ہے جو پہلی آیت کے اندر بتایا. دوسرا ایک منظر, فلموریات قدھا, تو قسم ہے ان گھوڑوں کی, یا ترجمہ کرو پھر, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ جھاڑتے ہیں ٹاپ مار کر. یہ ایک دوسرا سین ہے, ایک دوسرا منظر ہے. عربوں کی سرشت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں, جنہوں نے عرب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے ان کے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عرب کا تقریباً ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے باہم دست و گریباں رہتا تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا, راستے بڑے پر خطر تھے, کئی کئی قافلے مل کر کے تب سفر پر نکلتے تھے, تب سفر کا ارادہ کرتے تھے. ڈاکوؤں کا خطرہ, چوروں کا خطرہ, مخالف قبائل سے خطرہ, امن اور شانتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ تو اسلام نے آ کر کے سلام کا پیغام اور سلامتی امن و شانتی کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا ہے. ایک قبیلے کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلتا ہے, ایسے راستے سے اس کا گزر ہوتا ہے کہ اس کے دشمنوں کا قبیلہ کہیں آس پاس ہوتا ہے. قبیلے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے مخالف قبیلے کا ایک آدمی پاس سے گزر رہا ہے, مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پکڑ لیا جائے. لہذا مخالف قبیلے کے کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر کے اس آدمی کے تعاقب میں نکلتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا جائے, جان سے مار دیا جائے, اس لیے کہ یہ ہمارے مخالف قبیلے کا آدمی ہے. یہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے جب گھوڑوں پر روانہ ہوتے ہیں, اس آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے دشمن میرے پیچھے ہیں اور میں تنہا ان لوگوں سے نمٹ نہیں سکتا, مقابلہ نہیں کر سکتا, بھاگنے ہی میں بھلائی ہے. اور گھوڑا بھی خطرے کو محسوس کر لیتا ہے کہ میرا مالک خطرے میں ہے, لہذا یہ گھوڑے کو محمیز کرتا ہے اور دوسری طرف گھوڑے کو احساس ہے کہ میرا مالک خطرے میں ہے, لہذا بڑی بڑھ کر رفتاری سے بھاگ رہا ہے. چونکہ راستے ناہموار ہیں, چٹانیں ہیں, گھوڑے کی برف رفتاری کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے مالک کو خطرے سے بچانے کے لیے گھوڑے کی رفتار اتنی شدید ہے کہ جب اس کی ٹاپ پتھر کے اوپر پڑتی ہے تو چنگاری نکلتی ہے. بل موری آتی قدہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ جھاڑتے ہیں ٹاپ مار کر, جہاں ٹاپ پڑتی ہے چنگاری نکلتی ہے, آگ کے شعلے نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کی رفتار انتہائی تیز ہے. حالانکہ گھوڑے کو معلوم ہے کہ میں اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہوں, اچانک ہی کوئی کھائی آ سکتی ہے, اچانک ہی کوئی گڈھا آ سکتا ہے, میں گر کر کے اپنے پیر توڑوا سکتا ہوں. لیکن ان تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر کے, ان تمام خطرات کو بھلا کر کے, ان تمام پریشانیوں کو بھول کر کے اس کے سامنے صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ میرا مالک خطرے میں ہے, بس میں اپنے مالک کو کسی طرح بچا دوں, میں رہوں یا نہ رہوں. لہذا اپنے مالک کو اس خطرے سے نکالنے کے لیے, اور مالک بھی کہتا ہے کہ میں خطرے میں گر گیا ہوں, بھاگ تیزی سے اور اس کو محنت کرتا ہے, گھوڑا انتہائی برق رفتاری سے بھاگ رہا ہے بغیر کسی خطرے کی پرواہ کیے ہوئے. تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جب اس کی ٹاپ پتھر پر پڑتی ہے, پتھریلے راستے پر, تو آگ جھڑتی ہے, ٹاپ پڑی کی آگ جھڑتی ہے. ایک دوسرا منظر ہے, دشمن پیچھے ہیں, ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھاگ رہا ہے, اور گھوڑا اپنے مالک کو بچانے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے, تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور آخر اپنے مالک کو بچا لے جاتا ہے. یہ دوسرا سین, دوسرا منظر. تیسرا منظر, فل مغیرات صبح, پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو شب خون مارتے ہیں صبح کے وقت. شب مانے رات, خون مانے خون, رات کو خون کرنا, یہ شب خون مارنا ایک اصطلاح ہے, ایک محاورہ ہے. عرب لوگ شب خون بہت مارتے تھے. شب خون مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قبیلہ شام میں یہ مشورہ کرتا ہے کہ آج ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہمارے دشمن قبیلے کے اندر کوئی فنکشن ہے یا کوئی شادی وغیرہ کی تقریب ہے, آج وہ لوگ خوب ناچیں گے, خوب گائیں گے, شراب کباب کے دور چلیں گے اور مست ہو کر یہ لوگ سو جائیں گے. بڑا اچھا موقع ہے, صبح کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے, ایسے وقت میں تمام کے تمام لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. پلان یہ بنتا ہے کہ ایسے ماحول میں سوتے ہی میں ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے, قبل اس کے کہ وہ بیدار ہوں تلواروں کی دھار پر رکھ لیا جائے. لہذا پلاننگ کے تحت یہ لوگ رات کو نکلتے ہیں اور اپنے دشمن قبیلے کے ایریے میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن دشمن پہلے سے آگاہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے, لہذا یہ لوگ جیسے ہی قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں وہ لوگ پہلے سے مسلح رہتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. یہ لوگ جب معاملے کو برعکس دیکھتے ہیں تو بھاگنے ہی میں آپ یہ سمجھتے ہیں. اب یہ جانے والے لوگ بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے, اور ہر آدمی اپنے گھوڑے کو مہمیز کر رہا ہے, کوڑے مار رہا ہے کہ ہم خطرے میں پھنس گئے ہیں, بھاگ جلدی سے. اور گھوڑے کو بھی خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اور یہ بڑی برطرفداری سے بھاگ رہا ہے. دیکھو ایک تو صبح کا ماحول ہے, راستہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے, جھاڑیاں ہیں, گڈھے ہیں, کھائیاں ہیں, چٹان بھی سامنے آ سکتی ہے, صاف کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے خطرناک سچویشن اور ماحول کے اندر گھوڑا بڑی برطرفداری سے بھاگ رہا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ صبح کا ماحول بڑا نم ماحول ہوتا ہے, چاہے وہ گرمی کا موسم ہو, چاہے سردی کا موسم ہو, چاہے برسات کا موسم ہو, صبح کے وقت جو شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ سے جو غبار ہوتے ہیں, دھول جو ہوتی ہے نم ہو جاتی ہے. آدمی اگر دھیرے دھیرے چلے تو دھول نہیں اڑتی, گرد و غبار نہیں اڑتا, اس لیے کہ گرد و غبار اور دھول کے اوپر شبنم پڑنے کی وجہ سے دھول نم رہتی ہے. آدمی دھیرے دھیرے چلے تو گرد و غبار اڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں کوئی آدمی اگر انتہائی تیزی کے ساتھ چلے تو گرد و غبار اڑنے کا امکان ہے, گرد و غبار اڑ سکتا ہے. اب دیکھو صبح کا ماحول ہے, تاریکی چھائی ہوئی ہے, دشمن پیچھے ہے, یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, گھوڑے کو بھی احساس ہو چکا ہے اور ان لوگوں کا دم اچھل کر کے حلق میں آ چکا ہے کہ اب تو ہم مار لیے گئے. گھوڑے کو مہمیز کرتے گھوڑا تاریکی کی پرواہ کیے پیدا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی جھاڑی میں الجھ کر میں اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں, کسی کھائی میں گر کر کے میں اپنے ہاتھ پیر توڑوا سکتا ہوں, میری جان خطرے میں ہے. لیکن ان تمام خطرات کی پرواہ کیے بغیر اندھیرے میں بھی اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے کہ اگر ایسے راستے سے گزرتا ہے جہاں دھول ہے تو دھول کثرت سے اڑتی ہے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ پل مغیرات سبحان, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو شبخون مارتے ہیں صبح کے وقت اور اتنی تیز رفتار ان کی ہوتی ہے کہ فاضر نبی نکان, اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں, اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں تاریکی میں کہ نم زمین سے غبار اٹھتے ہیں. آخر اس بر طرف تاری کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دشمنوں سے بچ جاتے ہیں, محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ چوتھا منظر. پانچواں منظر, سامنے دشمن قبیلہ سب آ رہا ہے, یہ لوگ بھی مقابلے کے لیے آ چکے ہیں. اب دونوں لشکر آپس میں ملنے والے ہیں, لڑائی شروع ہونے والی ہے. تھوڑی دیر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, لوگ اپنے گھوڑوں کو لیے ہوئے مخالف لشکر کی طرف بڑھتے ہیں. گھوڑے کو احساس ہے کہ سامنے سے آنے والا تیر مجھے پہلے لگے گا, گھوڑے کو معلوم ہے کہ تلوار چلانے والا سامنے جو شہ سوار ہے اس کے تلوار کی زد میں پہلے آؤں گا, نیزوں کی زد میں پہلے میں آؤں گا. گھوڑا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں ہاتھ کٹ کر کے گر رہا ہے, کہیں سر کٹ کر کے گر رہا ہے, کہیں آدمی کی لاش تڑپ رہی ہے, کہیں خون پھیلا ہوا ہے, چاروں طرف شور شرابہ ہے, چیخو پکار کی آواز ہے. لیکن اتنا دلیر جانور ہے کہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں, مالک کہتا خطرے میں گھس جا تو مالک کے حکم کی تعمیل میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں مر جاؤں گا یا کسی چیز سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے, اپنے سوار کو لیے ہوئے عین میدان جنگ کے بیچ میں گھس جاتا ہے. فوسطنا بھی جمع, اپنے سوار کو لے کر کے میدان جنگ کے بیچ میں گھس جاتا ہے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور یہ خطرے میں ڈالنے کی انتہا ہے. یہ دلیل تھی. اب دعوے کو دیکھیے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اے جانور, یہ جو تیرے گھر کے سامنے بدا ہوا ہے, جو تیرے لیے یہ کام کرتا ہے, اب یہ بتا کہ اس جانور کو تو دیتا کیا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ دو وقت کی روٹی اس جانور کو ملتی ہے, دو وقت کا چارہ. صبح دے دیا گیا کچھ کھانے کے لیے, شام کو دے دیا گیا کچھ کھانے کے لیے, دو وقت کی روٹی پر یہ وفادار جانور اپنے مالک کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے. یہ بے زبان جانور جسے تو دن کے اندر دو وقت کی روٹی دو وقت کا چارہ دیتا ہے, دو وقت کا چارہ ملنے پر یہ اپنے سوار کے لیے تیرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے, اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن تو ہے کہ ہم نے تمام فیسلٹیز دی, کیا نہیں دیا تجھ کو وہ بتا. لیکن ان تمام فیسلٹیز اور نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد بھی تو ہے کہ میرے ہر قانون کو انتہائی بے دردی سے پامال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. دانستہ نادانستہ کتنے احکام ہیں جو دن اور رات میں تو توڑتا ہے, کتنی نافرمانیاں کرتا ہے, ہماری نعمتوں کو برکتا ہے, ہماری فیسلٹیز اپناتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تیرے ناشکرے پن کا عالم یہ ہے کہ تیری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قدم قدم پر میرا قانون ٹوٹتا رہے. اور اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے کہ تو اسے تو دو وقت کی روٹی دیتا ہے, میں دیکھ کیا کیا دیتا ہوں تیرے کو, تجھے کیا کیا عطا کرتا ہوں. فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا. اگر پانی نہ برسے تو زمین پر تمہارا رہنا محال ہو جائے. کتنی بڑی نعمت ہے آسمان سے پانی کا برسنا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور پھر اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے میوے نکالتا ہے وہ جو تمہاری روزی بنتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعمتیں دیکھو, پانی بھی نعمت, زمین سے پھلوں کا اگانا یہ بھی ہماری عطا کردہ نعمت ہے. اسی طریقے سے وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره, اور اس نے کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے, تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, یہ اللہ کے حکم سے تم کو لے کر سمندر کے اندر چلتی ہے. وسخر لكم الانہار, اور نہروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, نہروں کو کاٹ کر کے پانی جس طرف لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين, اور سورج اور چاند کو جو متواتر چل رہے ہیں ان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. وسخر لكم الليل والنهار, اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے وسخر لكم الليل والنهار, تمہارے لیے میں نے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے. والشمس والقمر, سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. والنجوم مسخراتم بأمره, اور یہ ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ارے عقل والو سوچو, یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں, یہ ہم نے تمہیں وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں, ان تمام چیزوں پر غور کرو. ایک جگہ فرماتا ہے وہو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها, وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے کہ تم اس سے تازہ گوشت حاصل کرو, مچھلیاں پکڑو, مچھلیاں کھاؤ, تازہ گوشت کھاؤ, اور اس سے تم زیورات نکالو جس کو تم پہنتے ہو. یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں, اور اس کے علاوہ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم غفار, اور اس کے علاوہ جو کچھ تم نے مانگا وہ ہم نے تم کو دیا, اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. پھر ان تمام نعمتوں کو برتنے کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تم ظلم کے دامن میں پناہ لیتے ہو, ظلم پر اتارو ہو گئے ہو, ناشکرا پر تم نے اپنا شیوا بنا لیا ہے. بولو یہ ہوائیں کس کے لیے ہیں, یہ دریا, یہ سمندر, یہ نباتات, یہ جمادات, یہ جھومتے ہوئے اشجار کس کے لیے ہیں؟ تمہارے ہی لیے. یہ ابلتے ہوئے چشمے, یہ تلاتم خیز سمندر, یہ کس کے لیے؟ تمہارے ہی لیے. یہ سونا اگانے والی زمین اللہ تبارک و تعالی نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے تو بنایا. جو تم نے مانگا اللہ تبارک و تعالی نے دیا. آفتاب کی روشنی تمہارے لیے, چاند کی چاندنی تمہارے لیے, اور تاروں کی ہنسی بارہ تمہارے لیے, دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کر دیا ہے. لیکن تم ہو, تمہارا حال یہ ہے, اگر تم اس جانور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنا موازنہ کرو تو تم شرم سے اپنا سر جھکا لو گے کہ دو وقت کی روٹی پر یہ جانور اپنا سب کچھ تیرے کی کی روٹی پر یہ جانور اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور ہم نے سب کچھ تجھے عطا کیا ہے لیکن تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ دعویٰ تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطری دلیل انسانیت کے سامنے رکھ دی ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ماحول میں قرآن حکیم کو اتارا ہے, اس کے اولین مخاطب عرب ہیں, لہٰذا انہیں کا ماحول پیش نظر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے ماحول کو پیش نظر رکھ کر کے قرآن حکیم کو اتارا ہے, اس کے وہ اولین مخاطب تھے. کیونکہ گھوڑا ان کی زندگی کا جزو لائن تک تھا, لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو دلیل بنا کر ایک مثال سامنے رکھی کہ ذرا اس گھوڑے میں غور کر, اور پھر اپنی زندگی پر غور کر, تجھے کیا بننا چاہیے. دو وقت کی روٹی پر اگر یہ جانور اپنی زندگی تیرے اوپر قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو ہم نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا. تجھے تو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف, تجھے میرا کتنا فرمانبردار ہونا چاہیے وہ تو دیکھ لے. تو اگر گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور غور کرے گا تو اس جانور سے بھی اپنے آپ کو بچ نہیں پائے گا. یہ تھا بیان ان چھ آیتوں کا جن پر آپ احباب کے اعتراض تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ جیسا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہمیں اسی کیٹیگری میں رکھے. واہ خدا بنا الحمد للہ رب العالمین.